Het is nu 9 uur. Van harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Goed, ik wil beginnen met een stukje te lezen uit 1 Kronieken 17. Het is het gebed van David, een dankgebed. Als God hem beloofd heeft dat God de troon van Salomo, zijn zoon, voor altijd zal bevestigen. En dat hij Salomo de ruimte geeft om een tempel, een huis voor God te bouwen. Een prachtige gedeelte. Vers 16, 1 Kronieken 17, vers 16. Toen ging koning David naar binnen, zette zich neder voor het aangezicht van de Heer en zeide: Wie ben ik, Heere God? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, o God. Daarom hebt gij aangaande het huis van uw knecht gesproken over de verre toekomst en in mij een rij mensen gezien in opgaande lijn. Heere God, wat zou David nog kunnen toevoegen aan de eer die gij uw knecht bewijst? Gij kent uw knecht, Heere. Terwille van uw knecht en naar uw hart hebt gij al dit grote gedaan en al deze grote dingen verkondigd. Heere, niemand is u gelijk en geen God is er behalve gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. En dan komt het, en welk volk, dit was wel indrukwekkend, maar en welk volk is gelijk Israël? Het enige volk op aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen om uzelf een naam te maken. Door grote en vreselijke daden, doordat gij voor uw volk, dat gij uit Egypte had vrijgekocht, volken verdreven hebt. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt en gij, Heere, waart hun tot een God. Er is niemand zoals u, zegt David. En u hebt zulke grote dingen gedaan aan mij, maar er is ook geen volk zoals Israël. Het is het enige volk waarin u grote en vreselijke daden hebt gedaan. U heeft ze bevrijd uit het grote Egypte. En dat heeft u gedaan om uw naam groot te maken. U gebruikt Israël, u handelt in Israël om aan de wereld te laten zien hoe groot u bent. En u hebt dat volk u voor altijd tot een volk gemaakt. Als we gaan kijken naar het land Israël, dan zou je kunnen afvragen waarom God nou niet gewoon een land uitgekozen heeft waar hij dan Abraham naartoe bracht. Goed, we hebben dat geheim daarvan gehoord, maar er speelt ook niets anders mee. Stel je voor dat God dat gedaan had. Dat hij te midden van alle landen die de volkeren bezetten één land had uitgekozen, waarvan hij zegt, daar gaat het gebeuren, daar zet ik mijn tempel, dat wordt de plek waar ik mijn volk breng, daar gaat de hele heilsgeschiedenis zich ontvouwen en daar zal ik de wereld verlossen. Vanaf dat, op die plek. Hoe zouden de rest van de volkeren daar dan op gereageerd hebben als God dat gedaan had, als die zomaar een plek had uitgekozen? U weet, alle volkeren zijn heel erg trots op hun eigen land en ik kan me dat ook wel voorstellen. We zijn dus op vakantie in Noorwegen geweest en de Nooren die zeggen altijd, God heeft in 6 dagen de aarde geschapen, dus ook zo, en hij heeft 5 dagen heeft hij over Noorwegen gedaan. En toen had hij nog 1 dag over. En ja, toen heeft hij de rest van de wereld. Maar dat haalt het natuurlijk niet bij het bouwwerk Noorwegen. De Georgiërs maken het in hun volksverhaal nog erger. Of nog mooier. Die zeggen, op een gegeven moment had God alle landen uitgedeeld aan alle volkeren. En Toen kwamen de Georgiërs, die kwamen een dag te laat bij God. En toen zei God, nou ja, dat is toch ook wat, ik heb alles al uitgedeeld. Maar hoe kan dat nou? Nou, de Georgiërs waren zo blij met de schepping die God gemaakt had, gaat dat verhaal. En waren dansen en zingen en feestvieren. En toen ze eindelijk klaar waren met feestvieren over de goede schepping die God gemaakt had, toen kwamen ze bij God aan. En God wist dat natuurlijk. En die zei, maar ja, jullie zijn niet zomaar een dag te laat, omdat jullie een dag te laat zijn, omdat jullie zo blij waren om alles wat ik gemaakt heb. Weet je wat? Dan zal ik jullie mijn eigen land geven. En zo gebeurde het, vandaar dat Georgië Gods eigen land is. Tenminste, dat zeggen de Georgiërs. Maar stel je voor dat God te midden van die trotsheid van alle volken die zo liefde hebben voor hun eigen land, er gewoon één land had uitgehaald en had gezegd, hier ga ik het mee doen. Dan hadden de rest van de volkeren natuurlijk gezegd, waarom dat land wel en dat van ons niet? En dan hadden ze zich miskend gevoeld, verongelijkt. Meet u met twee maten. En daarom heeft God Abraham gebracht naar zijn eigen erfdeel, naar de plaats van het paradijs. Maar wat voor het land geldt, dat geldt ook voor het volk. Stel je voor dat God zomaar een volk uit alle volkeren van de aarde had uitgekozen en tegen dat volk had gezegd, met jou ga ik op stap, jij bent mijn metgezel, jij mag mijn knecht zijn. Dan hadden de rest van de volkeren gezegd, waarom dat volk wel en waarom heeft u ons niet uitgekozen? Bungelen wij er dan een beetje achteraan? Zijn we soms minder? Meet u soms met twee maten? Zijn die anderen soms beter dan wij? Doen die dan nooit iets fout? Nou, dat is precies de reactie die je hoort op Israël. Het helpt altijd als je een lezing over Israël houdt in een wat gemengd publiek, als je even laat doorschemeren dat je ook beseft dat de Joden niet alles goed doen. Dan mag je wat verder binnenkomen. Daar zit dus een stuk jaloezie achter. Hè? Zomaar, maar de rest van de wereld voelt zich miskend als God dat ene volk uitkiest. En daarom heeft God dat volk niet alleen maar uitgekozen, God weet dat, heeft hij het ook gemaakt. Je zou dus in zekere zin kunnen zeggen, Jesaja 43 zegt dat. Je zou dus in zekere zin kunnen zeggen, ja, God heeft dat volk wel begeleid met daden van uitverkiezing, maar oorspronkelijk is hij van met niets begonnen, zeg maar. En dat is natuurlijk ook zo, met Abraham. Hij heeft niet aangesloten bij een bestaand volk, maar hij is met niets begonnen. Er staat in Jesaja 43, het volk dat ik mij geformeerd heb, dat ik voor mijzelf geschapen heb, dat zal mijn lof verkondigen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom God Israël ook zijn eerstgeboren zoon noemt. Zijn eerstgeboren zoon. Het is eigenlijk zijn eigen kind. Hij heeft het gegenereerd, hij heeft het gemaakt. Dat was er nog niet. Je ziet het ook heel duidelijk in de geschiedenis van Abraham weer. Abraham die krijgt de belofte dat hij tot een groot volk zal worden. En die komt dan in het land. En dan is hij 75 jaar als hij vertrekt. En als hij 85 jaar is, dan loopt hij al 10 jaar door dat land. En er is nog steeds geen kind. En Abraham begint te twijfelen. Hij heeft ook nog steeds geen stukje van het land. En hij gaat naar God toe en hij zegt, ja, u doet het zeker anders. U zorgt er zeker voor dat mijn knecht Eliezer, die zal kinderen krijgen. En ja, tuurlijk, dat is natuurlijk, hoort hij ook wel bij mij. En in die zin zou je dan kunnen zeggen dat. Nee, zegt God, en hij lokt hem uit zijn tent en laat hem te kijken naar de sterren van de hemel. Maar er gebeurt niks. Hoofdstuk 16, dat opent met nadat God Abraham de sterren van de hemel heeft laten zien en zegt, kun je ze tellen? Dat opent met Sarah nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. Nou, dan krijg je die pikante geschiedenis dat Sarah en Abraham er met elkaar over spreken. En dat Sarah zegt, nou doe het dan anders, neem dan de slavin Hagar. En dan zal het kind dat in haar verwekt wordt en op mijn knieën geboren worden, dan zal ik het adopteren. En dan geldt het als mijn zoon, als de zoon der belofte. En dan doet Abraham dat. Hij krijgt er later trouwens, krijgt hij het ook nog wel op zijn falafel of op zijn boterham. Want dan zeggen ze, ja, het is jouw schuld, al die ellende hier in het gezin. En, maar dan, weet u, in de getalswaarde klopt het prachtig, hè? Abraham is 243, de optelsom van de letters van Abraham. En Hagar is 208. En doe je dat bij elkaar, tel je dat bij elkaar op, krijg je 451. En dat is de getalswaarde van Ismaël. Maar God zwijgt dan 13 jaar. En tussen hoofdstuk 16 en 17 zit die 13 jaar van stilzwijgen van God. En misschien dat er wel iets gebeurd is, maar het is niet het noemen waard. En dan staat er dat het Sarah niet meer gaat naar de wijze der vrouwen. En dat Abraham niet eens meer kinderen kan verwekken. En dan komt God en die opent met, ik ben de Heere de Almachtige. En dan wordt Isaac geboren. En als teken dat God het altijd zal doen, dat het zijn kracht is, wordt aan Abraham en zijn zonen worden besneden. Dat is het teken tussen God en Israël, dat de weg die ze samen zullen gaan door God gedragen wordt. God is het die het doet. En daarom moet het de besnijdenis, het mes in het eigen geslachtsdeel. Goed, Israël is dus, zou je kunnen zeggen, veel meer de zoon van God, als het erop aankomt, geboren door een wonder van God, dan de zoon van Abraham, mijn eerstgeboren zoon. En waarom heeft God deze zoon geboren laten worden en geformeerd, staat er in Jesaja, om mijn lof te verkondigen. De lofprijzers zijn ze. En dat is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk, als je over nadenkt, want wij zijn zo gewend dat we God loven en psalmen zingen en prijzen en dat je er eigenlijk niet bij stilstaat dat honderden jaren lang, nog veel langer zelfs, nog veel langer eigenlijk dan de kerk in Nederland, Israël het enige land was, het enige volk was waar God geloofd werd. In de rest van de wereld was het licht uit. En op één plek brandde het. De levende God, de schepper van hemel en aarde, de enige God die er is, werd alleen geprezen in Israël. Ik moest van de week nog een meditatie schrijven voor het Hollandkoor. En toen dacht ik daar zo over na. En toen heb ik daarboven gezet het oudste lid. Ja, als je een groot koor hebt, dan kun je eens afvragen, wie is er nou nog het langst lid? Wie was er het eerste bij? Wie is er zo oud dat hij kan zeggen, ik was er vanaf het eerste begin al bij. Vanaf de eerste heb je Israël is het oudste lid. En wij zijn pas later liederen gaan zingen die zij al lang zongen. Misschien op een andere melodie, wel zeker, maar zij hielden de lofzang gaande. Maar meer nog dan dat, Paulus die zal de voorrechten van Israël onder woorden brengen, zeg je, en dan noemt hij ze op, hij zegt aan hen zijn de verbonden gegeven en de belofte, hè, wat er in de toekomst gebeuren zal, dat heeft God aan hen geopenbaard, heeft hij hen verteld, zou, zegt Psalm 147, zo wou u met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen missen. Maar God openbaarde het aan Israël. Daar was de eredienst, daar was de tempel. Daar zou uiteindelijk de Messias geboren worden, de heiland van de wereld. God gaf het woord van God aan Israël en Israël loofde God daarvoor. En zo is het geweest. Alles wat wij weten van het woord van God is ons overgeleverd door Joden. Ook het Nieuwe Testament. Of je nou Jacobus of Johannes of Petrus neemt, het zijn allemaal kinderen van Israël. Die hebben het de wereld verteld en daartoe zijn ze ook bestemd. Het heil is uit de Joden. In die zin. Ik was pas bezig met Psalm 118 over die steen die door de bouwlieden versmaad is en die tot een hoeksteen geworden is. En als je dan de Joodse commentatoren daarop naslaat, dan ontdek je dat ze die hoeksteen, die sluitsteen, ook betrekken op het Joodse volk. Hè, wij doen het op de Messias en het is de vraag of je daar zo'n verschil tussen moet maken. Maar zij zeggen, wij zijn eigenlijk de hoeksteen van de wereld. Zonder onze aanwezigheid, zonder onze lofprijzing, zou de wereld al lang vervallen zijn. Wij dragen als het ware de wereld. Wij zijn het fundament waarop de wereld rust. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar een feit is natuurlijk wel dat God zichzelf volledig geopenbaard heeft in Israël en dat Israël degene is die aan het hoofd van alle volkeren God de eer toebrengt. Uiteindelijk zal God op weg gaan naar zijn koninkrijk, naar de eerste bladzijde van de Bijbel, naar de voleinding van alle dingen, naar de tijden van de verademing. De tijd waarin, dat is een rabbijnse uitdrukking, waarin de shalom van de Sabbat heel de werkelijkheid zal doorstromen. En op die weg daar naartoe, te midden van heel de geschiedenis, zeg maar, die ook plaatsvindt, in die bedding gaat God zijn weg, zet God zijn voeten in de geschiedenis van Israël. Het is in de bedding van Israël dat God op weg gaat naar het einde van de heilsgeschiedenis. En in de bedding van Israël zie je het ook allemaal gebeuren. In die zin is Israël niet alleen de eerstgeboren zoon van God, maar een uniek volk. Biliam zegt, dit is een volk dat zich met de andere volkeren niet rekent. Dit is een volk dat alleen woont. Ja, het woont alleen omdat in Israël God als het ware het spoor trekt naar de voleinding van alles wat hij van plan is. Maar in dat spoor wil God ook laten zien, want het gaat uiteindelijk om de wereld. Hij wil niet alleen met Israël aankomen, hij wil dat de wereld erbij is. In dat spoor laat hij ook zien wie die is. In het midden van Israël laat God aan de wereld zien, voor het ogen van de wereld, dat gebeurt niet in een uithoek, dat gebeurt voor het ogen van de wereld, wie die is. En dat hij vooral vader is. En daarom geeft hij de Torah aan zijn volk. Voordat ze het land binnengaan, zegt God als een vader, zo moet je leven. Zo, dat is goed en kwaad. Zo moet het leven geleefd worden. Straks bij Paulus, maar dan gaat het over ons en over Jodengenoten. Zal blijken dat de Torah in onze handen ons ook onze zonden leert kennen. Maar dat is een heel ander verhaal. Het verhaal waarom God, en daarom wordt die Torah ook bezongen in Psalm 19 en Psalm 119 als iets wat kostbaarder is dan goud en zoeter dan honing, dat is dat God zijn vaderhart opent en zegt, nou ga je leven en zo moet je met elkaar omgaan en zo moet je met mij omgaan en zo ga je met de dieren om. En als je een huis bouwt, doe je het zo. En als je kleren draagt, wil ik dat je dat draagt en dat niet, want dat staat helemaal niet. En als je wat eet, wil ik dat je dit eet, maar dat je dat niet eet, want je kunt niet alles eten wat er rondvliegt. En als je behoefte doet, wil ik dat je het zo doet. Dat snap je niet, maar doe het nou maar. Dat is goed voor je. Zo zorgt God als een vader voor alles. En hij vertelt ze hoe ze leven moeten. God doet zijn vaderhart open en legt zijn wijsheid in de Torah. In de hoop ondertussen dat niet alleen Israël zal beseffen hoe gezegend ze daarin is, maar dat ook de wereld dat zal beseffen. En dat de wereld naar Israël zal toekomen en zal zeggen, wat is er met jullie? Wat is jullie geheim? Dat het jullie zo goed gaat. Het is een prachtige psalm die dat laat zien, ook in de structuur. Dat komt wel vaker voor, dat is psalm 67. Psalm 67 heeft een opschrift en dan telt psalm 67 7 versen. Vers 2 tot en met 8. En die 7 versen, die geven de figuur van een menorah te zien. De zesarmige kandelaar. En de Joodse traditie zegt ook dat deze, soms zie je dat ook in boeken, zo helemaal gekalligrafeerd, zo helemaal uitgeschreven, de tekst van die psalm in de vorm van een zesarmige kandelaar, de menorah. En die zesarmige kandelaar, die schilderde David, zegt de Joodse traditie, ook op zijn schild. En als hij dan ten oorlog trok, dan bad hij eerst die psalm. En op het gebed van deze psalm gaf God hem de overwinning. Nou, en die zesarmige kandelaar die heeft 7 lichten trouwens, maar die is gemodelleerd naar de boom des levens. Daar lijkt hij wat op, zeg maar. Eerst krijg je 3 takken, dan krijg je de stam en dan krijg je weer 3 takken. Vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, vers 6, vers 7 en 8. De eerste 3 versen hebben elk 2 versdelen. En dan krijg je de stam, die is dikker, die heeft er dus ook 3. Dat is vers 5. En dan vers 6 en 7 en 8, weer 2 versdelen, waarbij opvalt dat 6 en 4 precies hetzelfde zijn. En wat zegt hij? Psalm in de vorm van de levensboom, in de vorm van de menorah, van het licht. Die zegt, de Heere zegene ons, de Heere zij ons genadig, de Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. Opdat alle einden der aarde u zullen vrezen. Met andere woorden, als God ons zijn Torah geeft, en als wij in die Torah leven, en God zegent ons, ze worden daar gelukkig van, en het gaat ons voorspoedig, dan zal er een licht uitgaan uit Jeruzalem, wat in de duisternis van de wereld doordringt, waardoor de volkeren zullen komen en zullen zeggen, mogen wij dat ook? Het middelste vers in het Hebreeuws van deze psalm laat dat ook zien. Het middelste woord van deze psalm is een woord in vers 5, volken. Het staat ook in het Nederlands bijna in het midden. Volken, de Amim, de volkeren. Daar draait het om. De volken. Het draait niet om Israël. Het draait om de volkeren. Dat de natieën zich verheugen en jubelen, omdat gij de volken in rechtmatigheid richt en de natie op de aarde leidt. Daar draait het uiteindelijk om. En in die zin is Israël ook de knecht des Heren. Dat Israël God daarin dient om die positie in te nemen. Dus lofprijzing. God geeft ze de openbaring en de Torah. En levend in het licht van God zal het licht uitstralen de wereld in. In die zin noemt Jeremia zijn volk het hoofd van alle volkeren. Jeremia 31, het hoofd van alle naties. Ezechiël zegt, maar misschien hebben we dan meer met dat vorige stukje te maken. God heeft Jeruzalem in het midden geschapen en de rest er wat omheen. Het hoofd van alle volken. Dat is ze niet omdat ze uit verdiensten, maar dat is ze vanwege haar hoge roeping. Je zou dus verwachten, en dan moet u vast een beetje glimlachen, omdat het zo raar klinkt. Je zou verwachten dat als de volkeren dat nu al door zouden hebben, dat Israël het permanente voorzitterschap van de Verenigde Naties zou bekleden. Dat de volkeren er allemaal over eens waren, we hebben God gehouden, ook van ons en zo, maar jullie zijn het hoofd, dus er gaat er niemand anders op die stoel zitten. En wat je ziet, is het tegenovergestelde. Dat Israël, gelukkig niet altijd, maar soms behandeld wordt als de paria, de buitenstaander, het uitschot van de volkeren. En dat Israël de smaad van de wereld draagt, zo wordt dat genoemd. Ze worden niet bejubeld, maar ze worden bekritiseerd en gesmaad. Ik noem dat wel eens, het is de Esau die zich miskend voelt, de jaloezie van Esau, die zegt, ik ben de oudste, ik ben veel groter, ik ben veel beter, en wie is Jacob nou eigenlijk? Het is de miskenning van Ismaël die zich in zijn eer voelt aangetast, die verongelijkt is en die daarom tot op de dag van vandaag zich gedraagt als een wilde ezel aan de rand van Israël, en zelfs in Israël, zo uitstralen dat je misdeeld bent. Dat roept het op. Natuurlijk is dat onzin. Ik zeg wel eens, God heeft Isaac uitverkoren en niet Ismaël, niet om Ismaël af te wijzen, maar hij heeft Isaac uitverkoren om Ismaël uiteindelijk te zegenen. En om de volkeren te zegenen. Ismaël zit notabene op de eerste rij. Israël draagt de smaad, En dat is diep, er is zelfs een soort parallel te trekken tussen het lijden van de Heer Jezus en het lijden van Israël, van verwerping en miskenning en verguizing tot de dood en opstanding. Het is alsof naast het lijden van de Messias ook het lijden van Israël plaatsvindt. En het heeft ook met elkaar te maken. Psalm 2 bijvoorbeeld, die zegt dat de volkeren woelen en dat ze zinnen op ijdelheid en dat ze het opnemen tegen Israël. En dat Israël voortdurend bij ze in beeld is en niet ten gunste van dat volk. Maar die psalm zegt ook dat die volkeren dat uiteindelijk doen, zegt God, omdat ze doorhebben dat jullie niet zomaar een volk zijn, maar omdat jullie de bedding vormen waardoor ik mijn heil op deze aarde ga vestigen. En dat is waar die volkeren niet aan willen. Die volkeren die zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is een aparte opmerking. He, dat de volkeren zeggen, hoe staat het er? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Zou je zeggen, zitten die volkeren dan ergens aan vast? Zo ervaren ze dat wel, dat zeggen ze wel. Zeggen, we willen vrij zijn, we willen los, we zitten vast, maar laten we het kapot maken. Ik denk niet dat ze dat bewust zo zullen uitspreken, maar de machten die achter de volkeren zitten ervaren dat zo. En het is ook zo. De volkeren zitten in feite vast aan de plannen die God met deze aarde heeft. En die plannen die volvoert hij in het midden van Israël. En daarom richt de woede en de opstand van de volkeren zich tegen Israël. Maar zegt God, het is uiteindelijk niet om jullie te doen, maar om mij en om mijn Messias en mijn gezalfde. Toch zullen uiteindelijk de volkeren van de aarde de plaats van Israël beseffen. Ze zullen doorkrijgen dat Israël niet zomaar een land heeft met een bepaalde godsdienst, maar dat ze Gods oogappel is, Gods bruid, Gods troetelkind, Gods eerstgeboren zoon. Jesaja 25 toont ons het vergezicht van de verlossing en zegt dan dat, en daar grijpt hier Jezus ook telkens op terug in het evangelie, dat er een feestmaal zal komen voor alle volkeren. En terwijl dat feestmaal daar is en de Messias is er en God is er, zal de sluier die alle natieën omsluiert vernietigd worden. En ik geloof dat dat de rouwsluier is, dat het sluier van de dood is, maar ook de bedekking waarmede alle volkeren bedekt zijn. En dat is iets anders, denk ik. Dat de bedekking van de volkeren weggaat. En als die volkeren die bedekking verliezen, dan staat er en dan zal God de smaad van zijn volk van heel de aarde verwijderen. De Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie we hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Tot zover. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Call on the name of the Lord. All who call on the strength of all our prayer. It's the cornerstone of power, salvation everywhere. I will call on the name of the Lord. All who call upon him will be saved. I will call on the name of the Lord. All who call upon him will be saved. They will be saved. At the name of the Lord Yeshua, every enemy must flee. Every sickness must be broken, every captive be set free. Let Israel's Messiah be lifted up on high. Let every nation see him, and let this be their cry. I will call on the name of the Lord. All who call upon him will be saved. I will call on the name of the Lord. All who call upon him will be saved. They will be saved. Despised, and we did not care. Like sheep, we have all gone astray, and each of us has turned to his own way. Oppressed and afflicted, but did not say a word, like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is dumb, so he bridled his own of Torah, crushed for our iniquity.

ik zie ze staan, de kinderen van, ik zie ze gaan, een volk geliefd door, verdwijnen moesten ze, geen recht op een bestaan, opeengepakt in treinen, hun einde tegemoet te gaan. Een moeder troost haar dorstig kind, die roept om water, ze zegt, slaap maar kind, je kent nog niet de ernst, de pijn. Het voorrecht om zijn volk te zijn. Belaagd al eeuwen lang. Opgejaagd en heel erg bang. Knielend om genade, smekende en vragen, het leven te behouden. Hun handen zijn gevouwen, maar er is hier geen genade. Dank u. Voor Golgotha. Ik zie ze gaan, vervolgd, vernederd, eeuwenlang. Ik zie ze staan, nochtans klinkt daar een lofgezang. De duisternis, de diepe haat, de ogen achter prikkeldraad. Wie kan deze pijn verdragen? Met knuppels uit een trein geslagen, eindeloze rijen namen, komen toch uiteindelijk samen. Israël, belaagd al eeuwenlang. Opgejaagd en heel erg bang. Uitverkoren grond, vast in zijn verbond. Terug naar eigen land, voor eeuwig in zijn hand. חיים הטוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד הנה מה טוב שבטחים גם יחד It is so good and so pleasant when brothers dwell together I come to you and outstretched wings and flaming swords must part to let me through it is my only plea to stand before a holy God and hear Him welcome. This amazing sight, a fallen human being, yet now righteous in God's sight, the precious Jesus, I claim it for my own, and boldly walk past cherubim up to the sapphire. Oh, radioisrael.nl. Het is nu 10:00.